نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار معاشر المسلمين بعدكم شكر الله سبحانه وتعالى لكم تكي صلاة سلام أنتم ببيت محمد صلى الله عليه وآله وسلم يقول سبحانه وتعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر دوكزانغو إسلام ليو نسيكو يعيد وكوا نوكزيتو سيكو يجانا walikuwa katika viwanja vitakatifu ambavyo ni viwanja vya Arafa na sisi tukaungana nao kwa njia ya kufunga kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema siyamu yaumi Arafa watu wafunge siku ya Arafa. Arafa ni kisimamo au ni sehemu ambayo inapatikana katika mji mtakatifu wa Makka kutoka Makka mjini takriban kilomita 8. Kwa hiyo Arafa ni mji uko nje ya Makka. Waislamu wakenda kule wakisimama sisi tunatakikana kuungana nao kwa ajili ya kufunga kwa sababu sisi hatukuwa na uwezo wa kufika kule. Na siku inayofuata inakuwa ni siku ya Eid. Ni siku ya Eid kwa kuwa Arafa ni sehemu ambayo inapatikana Makka. Lakini kwa masikitiko makubwa bado kuna ndugu zetu wengine leo wamefunga na ni haramu kufunga siku ya Eid. Labda uwe na Arafa yako ambayo itaweza kupatikana kama umeamua Mwakilila, Geza Ulole na sehemu nyinginezo. Lakini ikiwa ni moja, ni lazima uungane na ndugu zako katika kufunga na siku ya pili yake inakuwa ni Eid. Yakulu subhanahu wa ta'ala, laysa alaykum junahun an tabtaghu fadlan min rabbikum fa idha afadtum min arafat fadhkuru Allah 'inda al-mash'ar al-haram wadhkuruhu kama hadakum وَإِن كُنْتُمْ مِنْ قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ فَإِذَا قَضَيْتُمْ مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا فَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. دوك زانغو إسلام آية هزو أمبازة لمذي صوبة زوتة زنفنغمانا نعبادة يا حج كيش الله سبحانه وتعالى كسيمة متكفو باليزة عبادة ينو يا حج fadhkurullah, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala kama vile ambavyo alivyowaongoza, kama vile ambavyo alivyowaongoza Allah subhanahu wa ta'ala. Na takbira zinakuja baada ya kumalizika ibada, kwa sababu Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa idha qadaytum manasikakum, mkimaliza ibada yenu ya haji, fadhkurullah, basi mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa ibada ya haji imemalizika jana, leo sisi tunamtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Hakuna ibada ya haji inayoendelea baada ya jana, kwa sababu Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema alhajju arafa, hija ni arafa, hija ndiyo arafa. Kwa hiyo hija ikimalizika, mtajeni Allah subhanahu wa ta'ala. Na ndiyo maana katika mwezi mtukufu wa Ramadhani Allah subhanahu wa ta'ala akasema waltukmilul iddah waltukabbirullaha ala ma hadakum la'allakum tashkurun, nakamilisheni hisabu na mkabiri Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa watu wakimaliza kufunga katika ibada, katika fungo ya mwezi wa Ramadhani, mnatakikana mumtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika watu wakimaliza kutekeleza ibada yao ya haji, wamtaji Allah subhanahu wa ta'ala. Hilo la kwanza. La pili, ndugu zangu Waislamu, katika siku ya leo kuna mambo mazito ambayo yanayofanyika. Kuna ibada kubwa ambayo inayofanyika, nayo ni ibada ya kuchinja. Na jambo hili limeelezewa kwa kirefu ndani ya Qur'an, kadhalika katika sunna za Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala yakulu fi kitabihi al-karim, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la sharika lah wa bidhalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika swala yangu mimi na kichinjwa changu mimi na uhai wangu mimi wote, lillahi rabbil alamin, ni kwa ajili ya Allah bwana wa viumbe wote, la sharika lah, yeye bwana hana mshirika, wa bidhalika umirtu, na hilo ndo ambalo tumeamrishwa. Na Allah subhanahu wa ta'ala anasema inna a'tayna kal kawthar fasalli li rabbika wanhar, hakika sisi tumekupa wewe kawthar, mto, fasalli li rabbik, swali kwa ajili ya mola wako, wanhar, na uchinje wanyama kwa ajili ya mola wako. Haya mambo ya kuchinja yanataallaki na ibada ya haji, na ndiyo maana ukiangalia katika Qur'an unapatikana ibra, kisa kikubwa ambacho cha nabii wetu Ibrahim alayhi salatu wassalam, kwa kuwa yeye ndio wa mwanzo kutekeleza ibada ya haji, akapewa mafundisho maalum katika ibada hii ya kuchinja. Nabii Ibrahim, kisa hicho maarufu, alikuwa na mwanawe akiitwa Ismail. Kwa muda mrefu Nabii Ibrahim hakujaliwa kupata mtoto, lakini Allah subhanahu wa ta'ala alipomruzuku mtoto, kisha Allah akamwamrisha mtoto yule amchinje kwa ajili ya sikukuu hii. Hili ni jambo zito. Wewe una miaka zaidi ya 50, umetafuta mtoto kwa muda mrefu, kisha baada ya kumzaa, alipokuwa barobaro, waamrishwa mtoto ule umchinje kwa ajili ya Eid. Na Nabii Ibrahimu akalitekeleza hilo kwa nia kutaka kumchinja. Na kama tutakavyoona katika aya ambazo zinazokuja mbele, tuuliza maswali. Lau kwamba tungekuwa tumefarishiwa ibada hiyo kwa sisi wanadamu, kwamba mtu amtafute mwanawe yule ambaye anayempenda, mwenye afya nzuri, aliyekamilika vizuri, amchinje, hili jambo lingekuwa ni zito kwetu sisi. Na ndio maana Allah subhanahu wa ta'ala anaeleza katika kisa hicho, asema falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madha tara qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Nabi Ibrahim amwambia mwanawe alipofika barobaro, falamma balagha ma'ahu sa'ya, wakati alipofikia muda wa kutembea yule mtoto, Nabii Ibrahimu anasema, "Ee mwanangu, mimi nimeona kwenye ndoto, nimeota kwenye ndoto kwamba wewe ninakuchinja. Unasemaje wewe mtoto wangu?" Mtoto akajibu kwa sababu alipewa malezi mazuri, akasema, "Ya abat, if'al ma tu'mar, satajiduni insha Allah minas sabirin." Fanya lile ambalo ulioamrishwa, utanikuta mimi ni miongoni mwa watu wenye kusubiri. Falamma aslama watallahu liljabin, wakati wote wawili walipojisalimisha katika jambo hilo, Nabii Ibrahimu akamlaza mwanawe kifudifudi kwa ajili ya kumchinja. Allah subhanahu wa ta'ala asema, wanadainahu an ya Ibrahim, tukamuita, ewe nabi Ibrahim, kad saddaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muslimin, hakika wewe umeisadikisha ndoto yako, hakika Allah subhanahu wa ta'ala anawalipa wale watu wenye kufanya vizuri, inna kadhalika najzi al-muslimin, hakika sisi tunawalipa wale ambao wenye kufanya ihsani. Inna hadha lahu al-bala'u al-mubin, Allah subhanahu wa ta'ala anasema hakika jambo hili ni mtihani mkubwa sana. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala yeye mwenyewe akamkomboa Nabi Ismail kwa kuleta kondoo, wafadainahu bidhibhin hadhim, tukamleta kondoo aliyekuwa mweupe kwa ajili ya kumuokoa Nabi Ibrahim na Nabi Ismail. Kwa hiyo Allah subhanahu wa ta'ala kisa hiki amekielezea Nabi Ibrahim na mwanawe katika tukio hili la haji. Kwa ndugu zangu Waislamu, sisi Waislamu baada ya kuletewa kondoo ndio mpaka leo sisi tunafuata sunna Nabii Ibrahim katika kuchinja wanyama. Kwa hiyo sote tunaamrishwa jambo hilo kulifanya kwa sababu ni jambo linafungamana na ibada kubwa ya haji, na ndugu zetu kule Makka nao wanachinja na sisi vile vile tunalikana tuchinje. Ndio Allah subhanahu wa ta'ala kama aya alivyosoma, inna salati wa nusuki, hakika sala yangu mimi ndio swali pamoja na kichinjwa changu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ayuha nas, enyi ndugu zangu Waislamu, nawahusia tena kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Pamoja na hivyo vile vile sitoacha bure, nawahusia kushikamana na mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam. Kabla sijaingia huko, huko kuchinja unatakikana uchinje leo ama kesho, kesho kutwa, siku tatu baada ya idi hii. Yani leo unaweza kuchinja na siku tatu zote zinahesabika, hizi ni siku za idi. Watu wastarehe pamoja na watoto wao, pamoja na ahli zao, na starehe nyingine katika michezo ambazo tumefundishwa. Na kuchinja ni baada ya swala. Yule ambaye atakayechinja baada kabla ya swala, kichinjo chake hicho hakihesabiki. Kwa hiyo baada ya swala kwa muda siku tatu au siku nne kuanzia leo, basi ni ruhusa Muislamu kuchinja kutekeleza ibada hii. Na ibada hii ndugu zangu Waislamu ni ibada adhima, ibada kubwa sana. Watu tunatakikana tujikusuru, tujitahidi, watu wachange, watu saba kwa ng'ombe mmoja, mbuzi kwa mtu mmoja. Lakini leo hii Waislamu hawataki kuchinja, wamebaki wengine kuomba nyama. Jambo hili ni jambo baya. Lakini mtu ana jambo lake, anaweza akalifanya. Mathalani anaweza akafanya birthday, akanunua keki ya 70,000, lakini ashindwe kununua mbuzi wa 70,000 kwa ajili ya kumchinjia Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiacha na habari hiyo, kadhalika nawakumbusha ndugu zangu Waislamu kurudi katika msimamo wa sawa, kurudi katika manhaji mubaraka, manhaji tukufu, manhaji ya salafu saleh. Acheni kelele, acheni mbali au tupilieni mbali kelele za wale ambao wenye kulalama au wenye kupiga makelele wakati wakipiga vita manhaji hii. Allah subhanahu wa ta'ala, tukiwa tumesimama katika mistari ya sawa au mstari wa sawa sawa, Allah atatunusuru sisi na hii dini kadhalika atainusuru. Kwa hiyo tujitahidi ndugu zangu Waislamu kufuata manhaji hii tukufu, kwa sababu ni manhaji ya wema waliotangulia. As-sabiquna al-awwaluna min al-muhajirin wal-ansar wal-ladhina ittaba'uuhum bi-ihsan radiyallahu anhum wa radu anhum. Allah subhanahu wa ta'ala anasema waliotangulia wa mwanzo kamiongoni mwa muhajirina na ansar, Allah subhanahu wa ta'ala amewaridhia wao. Kwa tukifuata wao na sisi tutakuwa na radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Wache watu waache hisbia almuqita, hisbia ambayo ni mbaya, taasubi ambayo siofaa, washikamane na manhaji ya wema waliotangulia, ndio sisi tutaokoka. Ama hisbiyat, makundi kadhalika, mambo ambayo yasiofaa katika Uislamu, mambo binafsi hayatakikani katika Uislamu wala hayana nafasi. Uislamu ni kila mtu anatakikana aupiganie au linganie kwa njia sawa sawa, na tujiepushe na mambo ambayo yasiofaa hata katika, hasa katika siku hizi ambazo ni zaidi. Ayuha nas, enyi watu, na wakumbusha ndugu zangu Waislamu jambo jingine ambalo hakuna budi kulisema. Sisi ndugu zetu au ndugu zenu wa Kiislamu wa hapa mjini Tanga, vijana ambao wanajifungamana na manhaji ya wema waliotangulia, wana furaha kubwa kupata kiwanja chao cha kujenga msikiti, ambacho kinajengwa, msikiti ambao unajengwa pale Mti Mkavu. Kwa yoyote yule ambaye mwenye kheri zake na mambo yake mingine, kwa sababu msikiti sio nyumba ya mtu, msikiti ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tukiwa tuko pale na ngome yetu iko pale, tutaweza kuendesha mambo yetu vizuri na taratibu zetu nzuri. Ikiwa kuna jambo lolote, Waislamu wanakutana pale kwa ajili ya kuelimishana mambo yetu ya dini. Ayuha nas, enyi watu, nawahusieni katika kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala, hasa katika siku hizi. Kadhalika nawahusia wakina mama wajitolee, kama vile Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam amesema, hakika wao amewaona wengi kule motoni. Mtume akaulizwa na mwanamke au na masahaba, kwa nini ya Rasulullah? Akasema, fa innahunna tukfurna al-ashira, hakika wao wanakufuru neema za waume. Kwa maana kwamba mwanamke utakapomfanyia ihsan, akiwa amefanywa ihsani na mumewe kwa muda mrefu, basi akaudhiwa kitu kidogo, atasema wewe umenifanyia kitu gani? Kwa anaikufuru ile neema. Kwa sababu hiyo wataingia motoni wengi. Kwa ndio maana wakaambiwa watoe sadaka, hasa katika siku hizi. Masahaba walikuwa wakipita kwao, baadhi ya wanaume walikuwa kina Bilal, wakipita kwa wanawake, wakaonekana wanawake wanatoa mikufu yao kwa ajili ya kujikinga na moto wa Jahannam. Leo hii wanawake zetu hawana hiyo mikufu, lakini pesa na sadaka nyinginezo wanao uwezo wa kuzimiliki, inatakikana wafanye jambo hili. Kwa ndugu zangu Waislamu, vile vile katika siku ya leo, wanawake mna dhima kubwa sana katika kuwalelea watoto wenu, kadhalika kuwachunga mabinti zenu, hasa katika siku ya leo, kwa sababu siku hizi za Eid zimekuwa ndio fursa ambazo zinatumiwa na watu makapera na wengineo katika kuharibu jamii. Ayuha nas, enyi wa ndugu zangu Waislamu, Allahumma aiza al-Islam wal muslimin wa adhilla ash-shirka wal mushrikin, rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.